Book 2 98 98 Kata sambung berpasangan. Dubbele voegwoorden. Perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. De trein was wel op tijd, maar te vol. De trein was wel op tijd, maar te vol. Hotelnya memang nyaman, tetapi sangat mahal. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Dia naik bis atau kereta. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Dia datang malam ini atau besok pagi. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Dia tinggal bersama kami atau di hotel. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel. Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Dia pernah tinggal di Madrid juga di London. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Dia mengenal Spanyol juga Inggris. Zij kent zowel Spanje als Engeland. Zij kent zowel Spanje als Engeland. Dia bukan hanya bodoh, tapi juga malas. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. Dia tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent. Dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Perancis. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans. Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. Ik kan piano nog gitaar spelen. Ik kan piano nog gitaar spelen. Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba. Ik kan walsen nog samba dansen. Ik kan walsen nog samba dansen. Saya tidak menyukai opera maupun ballet. Ik houd van opera nog van ballet. Ik houd van opera nog van ballet. Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pergi. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt.